महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर आदिनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे हर हर आदिनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जन जन के शिव पालन हारे, जन जन के शिव पालन हारे, शिव है भक्तन के रखवाले, शिव है भक्तन के रखवाले, शिव देवों के देव निराले, शिव देवों के देव निराले, शिव की महिमा जग कल्याणी, शिव की महिमा जग कल्याणी, शिव महायोगी शिव महादानी, शिव महायोगी शिव महादानी, शिव भोले कैलाश के वासी, शिव भोले कैलाश के वासी, अजर अमर है शिव अविनाशी, अजर अमर है शिव अविनाशी। जय जय नीलकंठ शंभु पम पम भोलेनाथ गंगे, जय नीलकंठ शंभु पम पम भोलेनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। शिव दुख हरता, शिव सुख दाता शिव दुख हरता, शिव सृष्टि के कर्ता धरता, शिव सृष्टि के कर्ता धरता, सर्व व्यापक अंतर्यामी, सर्व व्यापक अंतर्यामी, शिव है दीनहीन के स्वामी, शिव है दीनहीन के स्वामी, शिव है स्वरण जटाओ वाले, शिव है स्वरण जटाओ वाले, शिव है सर्व कलाओ वाले, शिव है सर्व कलाओ वाले, शिव संतन के सदा सहाई, शिव संतन के सदा सहाई, शिव का नाम बड़ा सुखदाई, शिव का नाम बड़ा सुखदाई। जय जय भूतनाथ शंभु जय जय अमरनाथ गंगे, जय जय भूतनाथ शंभु जय जय अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। शिव के चरण है पारस मणिया, शिव के चरण है पारस मणिया, शिव शिव भजती है कुल दुनिया, शिव शिव भजती है कुल दुनिया, शिव को जो है कवच बनाते, शिव को जो है कवच बनाते, संकट उनके निकट नाते, संकट उनके निकट नाते, शिव की कर लो मन से भक्ति, शिव की कर लो मन से भक्ति, भय जंजाल से पाओगे मुक्ति, भय जंजाल से पाओगे मुक्ति। जय जय सोमनाथ शंभु जय जय महाकाल गंगे, जय जय